Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Spokrewnieni służbą, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczyna się ogólnopolska zbiórka krwi dla chorych i ofiar wypadków. Eksperci pozyskali dane z rejestratora samochodu, którym jechała 10 lutego premier Beata Szydło. Współtwórczyni Amber Gold, Katarzyna P., odmówiła złożenia zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą. W czasach pokoju oddajemy hołd żołnierzom wyklętym i staramy się pomagać tym, którzy teraz potrzebują pomocy, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak uczestniczył w inauguracji akcji Spokrewnieni służbą, ogólnopolskiej zbiórki krwi dla chorych i ofiar wypadków. Nie bez przyczyny właśnie ta akcja rozpoczyna się 1 marca. Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy oddali swe życie o wolność niepodległej Polski. Z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę tego, aby Polska mogła być krajem wolnym. Akcja Spokrewnieni służbą potrwa do końca marca. W serwisie kolejne informacje. Eksperci pozyskali dane z rejestratora samochodu, którym jechała 10 lutego premier Beata Szydło. Jak powiedział Włodzimierz Krzywicki z prokuratury regionalnej, czynności przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Ze względu na to, że dane, które pozyskano wczoraj, są przedmiotem analiz biegłych, nie można w tej chwili ujawniać żadnych bliższych informacji. Prokuratura kilka dni temu informowała, że biegli podejmą próbę odtworzenia zawartości rejestratorów. Zdaniem śledczych ma to ogromne znaczenie dla rekonstrukcji. Do wypadku z działem samochodu przewożącego premier doszło 10 lutego w Oświęcimiu. 4 dni później zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku postawiono kierowcy Fiata Seicento Sebastianowi K. Nie przyznał się on do winy, a prokuratura nie podaje treści jego wyjaśnień. Katarzyna P. nie będzie zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold, dowiedziało się Radio Gdańsk. Oświadczenie w tej sprawie zostało wysłane do komisji. Obrońca Katarzyny P. pisze w nim, że skorzysta ona z przysługującego jej prawa do odmowy składania zeznań. Z kolei obrońca Marcina P. poinformował, że jego klient będzie zeznawał przed komisją. Gdański sąd zgodził się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą twórców firmy Amber Gold, małżeństwa Katarzyny i Marcina P. Ma to nastąpić 28 i 29 marca w Warszawskim Sądzie Okręgowym. Michał Dworczyk został mianowany na stanowisko wiceministra obrony narodowej. Do jego obowiązków będzie należało kształtowanie procesu wychowawczego w siłach zbrojnych, polityka historyczna MON, współpraca z organizacjami proobronnymi i pozarządowymi oraz wspieranie budowy wojsk obrony terytorialnej. Czytamy w komunikacie resortu. Michał Dworczyk był członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i posłem sprawozdawcą ustawy powołującej Wojska Obrony Terytorialnej. Dziś środa popielcowa. Kościół katolicki, ale także inne kościoły chrześcijańskie rozpoczynają 40-dniowy post. Dla wierzących to czas duchowego przygotowania do najważniejszego wydarzenia Zmartwychwstania Pańskiego, mówi ksiądz prałat Marian Szczepański. Człowiek ma w jakiś sposób ograniczać pokarm, ma się umartwiać, ma bardziej myśleć o sprawach wiecznych niż doczesnych. Dziś księża na znak pokuty posypują głowy wiernych popiołem. Ksiądz Szczepański wyjaśnia symbolikę tego obrzędu. Środa Popielcowa ma uprzytomnić człowiekowi wierzącemu, że jest z prochu, że powinien się nawracać. To jest dzień zadumy, kontemplacji. Popiół do posypania głów wiernych pochodzi ze spalonych palm poświęconych w niedzielę palmową poprzedniego roku. Na koniec ostrzeżenie. Przed lukami w zabezpieczeniach Windowsowych przeglądarek. Potencjalnie groźne błędy dotyczą przeglądarek Internet Explorer 11 i Edge. O szczegółach Rafał Motriuk. Detale opublikował informatyk Google'a Ivan Fratrick. Jego zdaniem hakerzy mogą wykorzystać lukę i unieruchomić przeglądarki poszczególnych użytkowników. W niektórych przypadkach mogą także przejąć nad nimi kontrolę. Fratrick podaje, że błąd znalazł już w listopadzie, ale nie mówił o tym publicznie, tylko dał Microsoftowi 90 dni na usunięcie usterki, co się do tej pory nie stało. Microsoft zapewnia jedynie, że udostępni program naprawczy tak szybko, jak będzie to możliwe. Eksperci zwracają uwagę, że Microsoft ma ostatnio trudny okres, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Kilka tygodni temu zrezygnował z comiesięcznej aktualizacji zabezpieczeń, nie podając powodów. Jednocześnie znaleziono błąd w oprogramowaniu serwerów tej firmy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu dość intensywne i wietrznie. Na termometrach od 5 stopni nad Zatoką Gdańską do 7 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Sony Xperia X? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosują leki dołączone do opakowania bądź skonsultuj to się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 6 minut po południu. Liczne komentarze w prasie i w internecie wywołała niedawna wypowiedź ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który stwierdził, że odmówiłby tabletki dzień po ofierze gwałtu. Jako lekarz powiedział, minister, skorzystałbym z klauzuli sumienia. W środowisku medycznym zawrzało. Ginekolog dr Grzegorz Południewski komentował, tego typu opinia pokazuje, że lekarz potrafi być bezduszny, niedouczony i bardziej zaślepiony swoją ideologią niż rzeczywistą medycyną. Mocno powiedziane, przypomnijmy, że według Światowej Organizacji Zdrowia tabletka dzień po nie jest tabletką poronną, ale nie brak opinii, że środek tego typu w ogóle powinien być wycofany z aptek. Tymczasem tabletka jest legalna, ale każdy lekarz ma prawo do odmowy, nie tylko wypisania recepty, ale także do wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem, na przykład aborcji. Przypomina się sprawa profesora Bogdana Chazana, który odmówił wykonania legalnej aborcji, czyli takiej, która wypełnia obostrzenia wynikające z ustawy. W polskim prawie klauzula sumienia wynika z artykułu 38 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń, ale ma też obowiązek wskazania lekarza placówki, która świadczenie wykona. Uregulowania dotyczące klauzuli znajdują się również w kodeksie etyki lekarskiej. Dziś pytanie, czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia, a moim gościem jest pan poseł Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Panie pośle, każda kobieta w Polsce ma prawo do tabletki dzień po, jest to środek legalny, każda zgwałcona kobieta ma prawo do legalnej aborcji. Nie dyskutujemy w tej chwili, czy są to prawa słuszne, moralne, potrzebne. One są. Pan uważa, że lekarz, do którego przychodzi zgwałcona kobieta, ma prawo odmówić świadczeń? Ma prawo odmówić w takiej sytuacji świadczenia, ponieważ ta pigułka dzień po jest pigułką poronną. Ona zabija istniejące życie. A to, co uważa Światowa Organizacja Zdrowia, to jest wbrew tak naprawdę faktom i nauce. To jest ustalenie pewnego gremium, które lekceważy obiektywną prawdę. Jeżeli dochodzi do zapłodnienia, a następnie uniemożliwia się tej zapłodnionej komórce zagnieżdżenie się w macicy, to następuje poronienie. Krótka, prosta sprawa. No, nie dla wszystkich tak krótko, nie dla wszystkich prosta, choć dodajmy przy okazji, skoro rozmawiamy, zaczęliśmy tę rozmowę od pigułki Elan. Ministerstwo Zdrowia ostatecznie zdecydowało, pigułka ta będzie u nas sprzedawana na receptę. Panie pośle, lekarz korzysta oczywiście ze swojego prawa, może powołać się na klauzulę sumienia, tyle że jego prawo stoi czasem w konflikcie do praw pacjentów. Jak to pogodzić? Panie redaktorze, lekarz ma prawo odmówić świadczenia w takiej sytuacji, bo nie chcę przykładać ręki do zabicia dziecka. Nie chcę przykładać ręki do zakończenia życia ludzkiego. Ja to rozumiem, tyle że ta pacjentka powołuje się na ustawę i swoje prawa. Stąd moje pytanie, jak to pogodzić? Panie redaktorze, szanowni państwo, pani, która koniecznie chce zażyć tego rodzaju tabletkę, może się udać do innego lekarza. No właśnie. Nie możemy zmusić lekarza, który jest przeciwko, jest przeciwny zabijaniu dzieci nienarodzonych, do tego, by cokolwiek w tym kierunku uczynił, bo to chyba jest proste. Ginekolog położnik profesor Romuald Dębski proponuje, by na drzwiach gabinetów lekarzy umieścić stosowną informację albo specjalny znak. Uważa, że pacjent, udając się do lekarza, musi mieć świadomość, z kim ma do czynienia. Może to jest dobry pomysł. Niech o tym zadecydują lekarze. Mnie takie rozwiązanie nie przeszkadza. W Wielkiej Brytanii, to taki przykład, jeśli ktoś chce być położnikiem ginekologiem, to musi zadeklarować, że będzie wykonywał wszystkie procedury, które znajdują się w wykazie świadczeń. Jeśli sumienie mu na przykład na to nie pozwala, bo to w Wielkiej Brytanii również rozumieją, nie decyduje się po prostu na określoną specjalizację. Może przyjąć również i takie rozwiązanie. To jest wykluczone. Wielka Brytania przeszła już pewien proces destrukcji moralnej, kulturowej. Tam zabija się dzieci nienarodzone. To jest społeczeństwo, które przechodzi bardzo poważne zmiany. To zresztą nie dotyczy tylko Wielkiej Brytanii, ale wielu społeczeństw zachodnich. Mm-hmm. Te wybory aksjologiczne, na które zdecydowały się tamtejsze parlamenty, tamtejsze ugrupowania polityczne, prowadzą społeczeństwa państw Europy Zachodniej do zupełnej degeneracji, osłabienia. Widzimy to na każdym kroku dzisiaj. Społeczeństwa te nie radzą sobie z najprostszymi, z elementarnymi wyzwaniami i Polska absolutnie nie może przyjąć tego rodzaju wzorów. Nie możemy się zgodzić ani na zabijanie dzieci nienarodzonych, ani na homomałżeństwa, ani na zabijanie ludzi chorych, starych przez eutanazję. Przypuszczam, że taka deklaracja, o której wspomniałem, przy wyborze specjalizacji dla młodego lekarza byłaby bardzo trudna, bo przecież wytyczne sumienia czasem się zmieniają. Przykładem jest były minister lekarz Bolesław Piecha, który niegdyś wykonywał aborcję, a z czasem stał się wrogiem aborcji. Zapewne niektórzy, panie pośle, nasi słuchacze będą mieli wątpliwości i pytania tego typu. Dlaczego ktoś odmawia wypisania recepty na legalny środek? Może po prostu powinniśmy zdelegalizować tabletkę dzień po i sprawa byłaby prostsza? Pan redaktor ma rację. Gdyby to zależało ode mnie, zakazałbym sprzedaży tej tabletki. Tak jak zabroniona jest aborcja, tak powinna być także zabroniona sprzedaż tego rodzaju specyfików. Proszę nie ulegać takiemu przeświadczeniu, że moje pytanie świadczy o mojej deklaracji. Oczywiście. Stąd ta wątpliwość, że nie żyjemy na wyspie i zapewne rozwinąłby się handel tego typu środkami sprowadzanymi z zagranicy. Handel nielegalny. Rozumiem, dostrzegam to niebezpieczeństwo, ale prawo państwowe musi być zakotwiczone w prawie naturalnym i my, Polacy, nie powinniśmy przyjmować rozwiązań prawnych, które prowadzą do unicestwienia życia ludzkiego. To, że takie prawa przyjęli sobie Francuzi, Anglicy czy Niemcy, ich sprawa. Jeżeli chcą zdegenerować się do końca, jeżeli chcą obumrzeć, no to ich sprawa, ich decyzja. My będziemy stali twardo na gruncie obrony cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji rzymskiej. Ciąża z gwałtu, jak pan wie, panie pośle, jest podstawą do dokonania w Polsce legalnej aborcji. W Polsce zdarzają się przypadki odmowy wykonania aborcji przez lekarzy powołujących się właśnie na klauzulę sumienia, o której dzisiaj rozmawiamy. Co gorsza, nie kierują pacjentek do innych placówek, a mają taki obowiązek, łamiąc w ten sposób prawo, prawda? Panie redaktorze, gdyby to zależało ode mnie, ten przepis zostałby zmieniony. Uważam, że nawet w takiej sytuacji, w której kobieta zostaje zgwałcona, w której przeżywa tak potworną tragedię, rozwiązaniem jej problemów nie jest zabicie dziecka. Czyli rozumiem, to dziecko rozumiem, jest osobną istotą ludzką. Że ono nie może być ukarane za to, czego dopuścił się jego ojciec. Rozumiem, że w takim razie zniósłby pan ten obowiązek dla lekarzy kierowania pacjentki do innego lekarza innej placówki, czy tak? Myślę, że ten przepis mógłby zostać usunięty z polskiego systemu prawnego. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość, jest moim gościem. 16 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Siedem trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia. Czekam na państwa opinie w listach, telefonach, polecam stronę internetową, tam nasz sondaż, jak zwykle. Pani Anna Lekarz napisała: prawo do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem jest podstawowym prawem człowieka. Nie rozumiem, dlaczego akurat lekarze mieliby go być pozbawieni. Czy lekarze to jakiś gorszy sort? Siedem trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Urszula zastanawia się, a co w przypadku, gdy lekarzem będzie na przykład świadek Jehowy i odmówi przeprowadzenia transfuzji ratującej życie. Program trzeci, pan Janusz. Witam pana. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. Jestem bardzo za klauzulą sumienia, jeśli chodzi o lekarzy, farmaceutów, pod jednym warunkiem, właściwie pod dwoma. Po pierwsze, że gabinety i apteki będą oznakowane jakimś symbolem, który informuje pacjentki, pacjentów, że nie będą tam obsłużone. A druga rzecz jest taka, że publiczna służba zdrowia zapewni dostęp do tych usług, bo jest niedorzeczne, że ktoś się zapisuje do lekarza, czeka w kolejce, a później się okazuje, że pan doktor mówi nie i kolejny też. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz ważniejsza. W Polsce traktuje się kobiety jako zwierzęta. Mówię to jako mężczyzna, nawet samiec, mąż, ojciec, dzieci, w tym również córki. I należałoby wreszcie skończyć z tym paskudnym procederem na porodówkach, kiedy kobiety są jak krowy wystawione do porodu, kiedy cierpią, boją się, wymuszane są łapówki, a bardzo często również na oddziałach, gdzie rządzą ordynatorzy, którzy są wielkimi zwolennikami klauzuli sumienia, od mojej żony próbowano wybudzić łapówkę, na oddziale, gdzie konsultant wojewódzki jest wielkim zwolennikiem zakazu przerywania ciąży. Czyli w tej sytuacji sumienie nie działało. Pani Karolina napisała i pyta, dlaczego nie prostuje pan, kiedy pana rozmówca wprowadza słuchaczy w błąd, mówiąc, że tabletka Elawan ma działanie poronne. Mówiłem o tym, pani Karolino, powołując się na opinię Światowej Organizacji Zdrowia, na co mam nadzieję zwróciła pani uwagę. Pani Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja w sprawie opinii tak samo dzwonię. Tak szczerze nie wiem, jakby każdy tak Polak wziął sobie do serca to, co było mówione, no to byśmy mieli tragedię, że tak powiem. Nie życzyłbym nikomu, żeby ktoś był na przykład, nie wiem, dzieckiem gwałciciela albo wychowywał, nie wiem, jak pan poseł by się zachował, jeśli, nie wiem, żona by została zgwałcona, nikomu tego nie życzę. Ale naprawdę, no, weźmy to pod uwagę, że mówię, człowiek jest człowiekiem i trzeba by wziąć jednak sobie to do serca, że mówię, tak, coś takiego jak gwałt to jest naprawdę coś strasznego dla kobiety i dla całej rodziny, a to, że ktoś powie, że ma tak być i to dziecko ma wychowywać, także więc wiadomo, miłość matczyna jest jaka jest, ale ojcowska do takiego dziecka, no raczej byłoby ciężko. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Ktoś komentuje, Anglicy mają rację, przecież lekarz nie musi koniecznie być ginekologiem. Panie Stanisławie, witam pana, halo? No, witam. Dzień dobry. Ja myślę, że jest jakieś poplątanie w samej terminologii. Lekarz kojarzy się na pewno wszystkim z leczeniem, natomiast kat z zabijaniem. I tu są dwie takie rzeczy. Czemu ktoś mówi, że ktoś ma się udawać do lekarza po to, żeby zabić? Żeby zabić, trzeba się udać do kata. I tu jest, nie rozumiem, dlaczego absolutnie każdy mówienie o tym, że to ma lekarz być. Pani Agnieszka napisała, klauzulę sumienia niech lekarze stosują wobec swoich rodzin. Gdy idę do lekarza, komentuje słuchaczka, to spodziewam się pomocy medycznej, a nie odsyłania mnie z gabinetu do gabinetu. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam szczerze, jestem zbulwersowany tym, co powiedział pan poseł Pięta. Przede wszystkim wykazał się nieznajomością w ogóle medycyny. Pigułka dzień po nie powoduje poronienia i nie jest takim środkiem, tylko opóźnia owulację, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, co pan poseł ma na myśli, mówiąc prawo naturalne, bo czym innym jest prawo naturalne dla człowieka z naszego kręgu kulturowego, z danego wyznania, a czym innym dla muzułmanina, świadka Jehowy i tak dalej. I nie wiem w ogóle, co to jest za definicja, bo może wróćmy do prawa naturalnego, jakie było 2000 lat temu, się mordujmy nawzajem, gwałćmy się i wtedy takie były naturalne historie na świecie. 23 minuty po południu. Dziś pytanie, czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia. 7 trójek na początku 22. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Klauzula sumienia jest to takim wytrychem. No, każdy powinien mieć sumienie i postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast pytanie, czy można odmawiać pomocy ludziom, powołać się na własne sumienie? Oczywiście, jakby to było nieetyczne, to na pewno tak. Natomiast w sytuacjach takich szczególnych, to ja, prawdę mówiąc, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To jest rzecz etyczna i to na ten temat należałoby dłużej porozmawiać, pokazując argumenty w tą czy w tamtą stronę. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? A może pan Marcin? Halo, pan Wojciech? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, tak, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Może tak przytoczmy primum non nocere, to po pierwsze, i to każdy lekarz przysięga, więc wydaje mi się, że jeżeli do lekarza przychodzi kobieta zgwałcona, to jego obowiązkiem jest jej pomóc w taki sposób, w jaki ona będzie chciała, żeby jej pomóc. Mhm. I myślę, że na pewno nie domeną mężczyzn jest zdecydowanie o tym, co kobiety w takich przypadkach mają robić. Niech sobie pan Pięta zajdzie w ciążę, albo niech wystawi tyłek i niech go ktoś zgwałci. I niech sobie tak 9 miesięcy ponosi to dziecko z gwałtu i później niech się wypowiada na takie tematy, więc niech się nie nazywa katolikiem, bo nie jest żadnym katolikiem, tylko jest baranem. Oj, panie Wojciechu, ja bardzo proszę, możemy dyskutować, bardzo proszę. Nie, panie Kubo, nie, naprawdę, to jest publiczne radio, no właśnie radio dlatego, Pięty, no właśnie dlatego, pan Pięta, używajmy argumentów merytorycznych, się bardzo Watykanu, proszę. Naprawdę, niech się do Watykanu pan Pięta przeprowadzi. I do takiego argumentu ma pan prawo, natomiast bardzo proszę bez inwektyw. Szanujmy się. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Pierwsza sprawa jest taka. Ja jestem lekarzem, w związku z tym uważam, że owszem, klauzula sumienia tak, ale w pewien sposób ograniczona. To nie może być wytrych do wszystkiego. Mhm. Natomiast rzecz podstawowa do wypowiedzi pana posła Pięty. Tak. Pan poseł Pięta wyraźnie chce nas oddzielić od Zachodu, a równocześnie coś mówi o cywilizacji rzymskiej, w której mamy być. To jest sprzeczne. Albo jesteśmy cywilizacją Zachodu i wtedy jesteśmy cywilizacją również rzymską, albo jesteśmy cywilizacją Wschodu, tylko ja niekoniecznie chciałbym się zapisywać do tego Wschodu. Inny pan Marcin komentuje tak. Prawo lekarza powinno kończyć się, gdy narusza prawo pacjenta. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy światopogląd lekarza decyduje o życiu i zdrowiu pacjenta. Warto w tym momencie przypomnieć, że nie wolno powołać się zgodnie z prawem, proszę państwa, na klauzulę sumienia, jeśli przypadek jest nagły i zagraża bezpośrednio życiu. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie wszystkich. Drodzy panowie, taka uwaga. Klauzula sumienia, jak najbardziej tak. Nie mieszajmy do tego wiary, tak jak tutaj kolega przede mną coś mówił o katolicyzmie. I kolejna sprawa. Mówimy o przypadkach, gdzie są kobiety zgwałcone. Ja bym chciał poznać statystyki, jak to wygląda procentowo. Udział kobiet zgwałconych, i które zaszły w ciążę, i osób, które zostały po prostu pobawiły się bez głowy i mają problemy, a później zrzucają odpowiedzialność na lekarza, ewentualnie na rząd. Mnóstwo komentarzy, listów po wypowiedzi pana posła Pięty. A propos pigułki, dzień po, przytoczę jedną z wielu wypowiedzi. Pani Magda między innymi napisała: pigułka dzień po nie jest wczesnoporonna, ona jedynie może zahamować jajeczkowaniem. 27 minut po południu. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kuba i wszystkich radiosłuchaczy. Proszę pana, w zasadzie moi poprzednicy wypowiedzieli się na temat pana posła Pięty, bo on nie tylko w tych sprawach jest kontrowersyjny. Natomiast każdy ma swoje własne sumienie i nie możemy mu wchodzić butami w jego własne sumienie. Mm. Sumienie jest podstawą wolności. Oczywiście wolność nie prowadzi do wielu dobrych rzeczy, ale nie wchodźmy ludziom w sumienia, a lekarze mają leczyć. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz napisał: klauzula sumienia tak, ale przed wyborem specjalności przez lekarza. Co na to pan Zbigniew? Panie Zbigniewie, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień pana, dobry. Panie Kubo. Witam. Wszyscy słuchaczy. Panie Kubo, to króciutko, dużo tego nie zajmie dużo czasu. Chciałbym w całej rozciągłości potwierdzić i się zgodzić z całą wypowiedzią pana, który przed chwilą telefonował do państwa, do radia, do Trójki, z panem Wojciechem. Mm-hmm. Panu Pięcie nawet nogi bym nie podał. To, co wypowiada, to są totalne bzdury, totalne głupstwa. Niech on po prostu posłucha głosu kobiet, co mają do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pani Anna napisała: głosowałam na PiS i zapewne dalej będę, ale nie potrafię pogodzić się z argumentacją pana posła. Jestem osobą głęboko wierzącą, ale biorę pod uwagę fakt, że nie wszyscy w naszym kraju mają światopogląd zgodny z moim i jestem w stanie to uszanować. Pewnie starałabym się przekonać osobę, która chciałaby zastosować tabletkę, aby tego nie robiła. Jednak wybór ostateczny pozostawiłabym tej osobie. Pani Anno, witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Magister farmacji, w końcu kobieta jedna. No, czekałem z nadzieją, tak. Bardzo dziękuję. Także chciałam się podzielić taką refleksją. Tak przy okazji, pani magister, przepraszam, tak? Od razu tak? Zadam pytanie. Farmaceuta również ma prawo do klauzuli sumienia? Jeszcze nie jest do końca to zatwierdzone. Lekarze już sobie, że tak powiem, wypracowali. Natomiast my jak zwykle jesteśmy, że tak powiem, jeszcze dołączani do służby zdrowia. A zdarzają się takie przypadki, kiedy farmaceuta, widząc na przykład określony lek, odmawia wydania takiego leku? Tak, zdarzają się bardzo rzadko, bo jest lobby, że tak powiem, pracodawców, że tak powiem, wymagające na nas sprzedaży i nie ma możliwości odmowy. Są w pewien sposób represje finansowe nawet stosowane. Wiemy jednak, najważniejsze, co chciałam powiedzieć, to tak właśnie a propos firm farmaceutycznych, które produkują tabletki wczesnoporonne, one kosztują powiedzmy w granicach 50 zł. Sama produkcja takiej tabletki, są to groszowe, podkreślam, sumy. Więc już widzimy, kto zarabia na tym, plus wizyta u lekarza, która minimum kosztuje 150 zł, więc widzimy, kto zarabia. I jest ta dziewczyna, w większości przypadków młoda, która stosuje to jak bułkę z masłem. Ja pracuję, że tak powiem, praktycznie na dwóch etatach, na dyżurach nocnych w Warszawie i po prostu widzę, jak małe dzieci, bo to są 15-16-latki, głównie przychodzą i zażywają to, tą tabletkę wczesnoporonną. To jest tabletka wczesnoporonna, bo to już Pani Anno, Światowa a nie sądzi... Organizacja Zdrowia to... Nie, Światowa Organizacja tak? właśnie stoi na stanowisku, że tabletka, stanowisku, tak. tabletka dzień po nie jest tabletką poronną. To po pierwsze domyślam się, że uważa Pani, że farmaceuta powinien mieć pełne prawo do stosowania klauzuli sumienia, tak? Tak? Tak, oczywiście, bo my zostajemy z tym i jest obraz tych dzieci, ja mówię, bo w większości to są osoby niepełnoletnie, te dziewczynki. To ciekawe oczekiwanie wobec tego, przepraszam, że przerywam i kończę, że lekarz na przykład decyduje inaczej. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, krótko proszę, halo? Witam pana. Panie Kubo, pierwszy raz słucham pana od paru lat, ale jakby nóż mi się otworzył z kieszeni, jak ten... No niestety tutaj jakby poprzednicy już powiedzieli wiele, tak? Ale natomiast co do tego zwierzęcia czterokopytnego, które na hale się tam wypuszcza od czasu do czasu, to słuchacz miał rację, używając tego epitetu. A ciekaw jestem, jak poseł Pięta by zareagował, tak? Odpukać, tak? Gdyby jego żonę zgwałcili, tak? Musiałaby urodzić to dziecko. Albo córkę by mu zgwałcili, tak? Nastoletnią, albo już nieistotne, czy nastoletnią, tak? To jeszcze też jakby kochał to swojego wnuka. Panie Arturze. Albo spłukać, jeszcze gdyby wnuka albo wnuczkę jego w No tak, no te tragiczne, to jest, tragiczne to sytuacje w życiu pana posła Pięty możemy... możemy Piecha jakby się wypowiedział na ten temat. Możemy mnożyć, natomiast ten argument już padł. Jacek Świeca, radca prawny, Kancelaria Świeca i Wspólnicy. Najważniejsze, chociaż bardziej od strony takiej moralno-etycznej, jest przysięga Hipokratesa, prawda? Czyli po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere. Czy prawo do klauzuli sumienia? Myślę, że tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w kodeksie etyki lekarskiej, gdzie to jest uregulowane, jest mowa o tym, że można odstąpić od leczenia albo nie podjąć leczenia, ale z wyjątkiem tych przypadków, które nie cierpią zwłoki. No i teraz, jeżeli mamy do czynienia w mojej ocenie z kobietą, która została zgwałcona, polskie prawo jeszcze przewiduje nadal, prawda, możliwość zaradzenia tej sytuacji, że tak powiem, no to czy to nie jest przypadkiem sytuacja, kiedy jest to przypadek niecierpiący zwłoki? To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o samą tak zwaną pigułkę dzień po, ja nie jestem lekarzem, natomiast zapoznałem się z wypowiedziami wielu niekwestionowanych autorytetów z dziedziny ginekologii, no i jest to środek antykoncepcyjny, a nie wczesnoporonny z różnych względów. Zresztą minister w jednej z wypowiedzi raz mówi, że jest to środek wczesnoporonny, raz mówi, że jest to środek antykoncepcyjny. Powołuje się często pan minister na różne skutki uboczne, natomiast proszę zwrócić uwagę, że nawet jak kupimy w aptece zwykłą witaminę C, która jest przecież nie na receptę, no to też ulotka zawiera różne działania niepożądane, możliwe skutki uboczne i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, owszem, klauzula sumienia powinna funkcjonować, natomiast powinna być przestrzegana w takim stopniu, w jakim ona jest faktycznie uregulowana, czyli jeżeli mamy przypadki niecierpiące zwłoki, no to należy każdy taki przypadek ocenić. Co więcej, w momencie, kiedy lekarz się powołuje na klauzulę sumienia, ma obowiązek wskazać innego specjalistę, który podejmie się określonego leczenia lub innych czynności. Tak przy okazji, choć nie najważniejszy, to oczywiście dzisiaj wątek, drugi raz padła ta maksyma na antenie primum non nocere. Mam nieśmiałe wrażenie, to dyskusja tak przy okazji, że w starożytności by troszkę inaczej rozumiano tę maksymę, jako po pierwsze nie przeszkadzać, wierząc w to, że organizm ludzki ma zdolność do samoleczenia się. Pan poseł Jan Grabiec jest moim gościem, Platforma, rzecznik Platformy. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam panie redaktorze. Czy pana zdaniem klauzula sumienia stoi w sprzeczności z prawami pacjentów, między innymi na przykład z prawem do legalnej aborcji? No oczywiście potencjalnie taka sprzeczność występuje. Tak bywa z tymi najwyższymi wartościami, że czasem stoją po przeciwnych stronach i trzeba dokonywać wyboru, biorąc pod uwagę to, że wchodzą w kolizję. Myślę, że wiele osób, zwłaszcza osób wykonujących zawody zaufania publicznego, staje przed takim dylematem, kiedy muszą rozstrzygać we własnym sumieniu i dokonywać wyboru. Dyskusję w mediach, jak pan wie, między innymi w tygodniku Wprost, wywołała wypowiedź ministra zdrowia, który stwierdził, że odmówiłby zgwałconej kobiecie tabletki dzień po. Pana ta wypowiedź, wiem, oburzyła. Dlaczego? No uważam, że jest to nieporozumienie, by powoływać na... własne sumienie, czy na klauzulę sumienia w momencie, w którym chodzi o środki antykoncepcyjne, jakby istotą. No ale pan doskonale wie, że ten środek, o którym rozmawiamy, jest różnie postrzegany, różnie oceniany. Różnie oceniany jest sposób jego działania. Zatem sprawa nie dla wszystkich jest oczywista. Nie jest różnie oceniany. To jest kwestia tego, że jakby wiedza medyczna na temat działania tego środka jest jednoznaczna. Natomiast oczywiście z powodów ideologicznych ci, którzy są przeciwnikami zarówno używania środków antykoncepcyjnych, jak i aborcji, chętnie zrównują działanie środków, które mają takie i inne działania. Ale w tym przypadku absolutnie moim zdaniem nie chodzi o klauzulę sumienia, bo klauzula sumienia dotyczy sytuacji, kiedy konkretny człowiek stoi przed wykonaniem działania, które jest sprzeczne z jego sumieniem. No i o ile dla katolika można uznać, znam zasady kodeksu kanonicznego, znam nauczanie Kościoła i wiem, że Kościół zaleca katolikom, by nie używali środków antykoncepcyjnych. Zgoda, ale, tutaj ale nie wiemy... Nie namawia ministra do używania środka antykoncepcyjnego. Tu jest jedynie kwestia przepisania recepty, zalecenia tego środka, który jest legalnie dopuszczonym w środku medycznym. Te argumenty już padły, panie pośle. Ja tylko powiem, że minister jest również lekarzem i ma prawo do klauzuli sumienia. Prawo do odmowy świadczenia daje ustawa o zawodach lekarza, lekarz-dentysty oraz kodeks etyki lekarskiej. Może to prawo dla lekarzy w ustawie powinniśmy znieść? Nie, no z całą pewnością to jest po prostu wypowiedź pana ministra jest nadużyciem klauzuli sumienia, nie ma wiele wspólnego z klasycznym rozumieniem, etycznym rozumieniem prawa odmowy do udzielenia świadczenia, bo nikt nie oczekuje od ministra, że będzie jako lekarz używał środków antykoncepcyjnych. Oczekuje się od niego tylko tego, że przepisze środek zgodny z wiedzą medyczną. Natomiast no, ja już abstrahuję od tego, że to decyzją pana ministra w ogóle jest konieczność przepisywania na receptę. Tak, ministerstwo zdecydowało, że ta pigułka słynna będzie u nas sprzedawana na receptę. Najprostszym byłoby uniknięciem dylematu z klauzulą sumienia, po prostu wyłączenie tego leku ze spisu leków, które wymagają przepisania na receptę. No dobrze, ale pojawią się inne leki, co do których pewnie być może pojawią się również wątpliwości, ale nie odpowiedział mi pan na moje pytanie, czy to prawo dla lekarzy w ustawie może powinniśmy znieść, zrezygnować z tego prawa? Nie, no nie możemy znosić prawa, które po prostu wynika z klasycznego rozumienia wartości i przepisów prawa. Z samego faktu, że ktoś tego prawa nadużywa. Moim zdaniem minister zdrowia nadużywa tego prawa, zwłaszcza jako minister, który powinien określać jakby granice aktywności lekarskiej. No proszę sobie wyobrazić, że w ślad za panem ministrem pójdą inni lekarze i że zgwałcona kobieta po odwiedzeniu 6. gabinetu ginekologicznego nie uzyska pomocy, nie uzyska recepty. No to jest po prostu... Bardzo łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, zgoda, ale warto wspomnieć, o czym mówiłem, że klauzula sumienia nie może być stosowana w sytuacjach nagłych, w których jest niebezpieczeństwo utraty życia. Czy pacjent pana zdaniem powinien wiedzieć wcześniej, czy lekarz, do którego się udaje, może powołać się na klauzulę sumienia, czy też taka wiedza pacjentowi jest do niczego niepotrzebna? No w takiej sytuacji tak karykaturalnej, jak zarysowana przez pana ministra, bo to jest moim zdaniem sytuacja szczególna, nadużycia klauzuli sumienia, rzeczywiście być może taka informacja po prostu powinna wisieć na gabinecie lekarskim, że nie można tam uzyskać porady w zakresie środków antykoncepcyjnych. To myślę zaoszczędziłoby kobietom czasu spędzonego w kolejkach i być może kosztów związanych z płaceniem za wizytę, która w ogóle nie przyniesie oczekiwanego efektu. Jednej rzeczy przyznam nie rozumiem, bo nie chce pan znosić klauzuli sumienia z ustawy. Zresztą nigdy Platforma przez lata nie podjęła takiej inicjatywy, a ta ustawa o zawodzie lekarza jest zawierająca klauzulę sumienia jest z grudnia 96 roku. Ale jednej rzeczy przyznam, że nie do końca rozumiem. Mianowicie tej klauzuli nie chce pan znosić, a jednocześnie odmawia pan lekarzowi Konstantemu Radziwiłłowi prawa do stosowania tej klauzuli sumienia. Nie, znaczy moim zdaniem to jest kwestia sumienia pana doktora, w jaki sposób przepisuje lekarstwa swoim pacjentkom. Natomiast kiedy jako minister zdrowia wypowiada się publicznie, to musi pamiętać o tym, że nie tylko wypowiada się prywatnie jako lekarz, ale również określa pewien standard zachowań innych lekarzy i to moim zdaniem zasługuje na potępienie absolutnie w tym przypadku. Pan stwierdził również, że wypowiedź pana ministra jest elementem ofensywy ideologicznej rządu. Jaka to ofensywa? No to jest taka ofensywa, która jakby mocno upraszczając niektóre tezy nauczania Kościoła, stara się przełożyć tezy tego nauczania na przepisy prawa, czasem prawa karnego wręcz, jak w przypadku przepisów aborcyjnych. Tymczasem no, sprawa nie jest taka prosta. Religia, nasza osobista inspiracja moralna, to jakie mamy poglądy, nie oznacza, że mamy prawo narzucać te poglądy wszystkim innym. To jest dorobkiem cywilizacji właśnie chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej, że tworzymy prawo, w którym odnaleźć się mogą wyznawcy różnych religii, różnych światopoglądów. Zgoda, rzeczywiście jest to dyskusyjne, czy aby na pewno sprawujący władzę mogą poprzez, no ale tak robią, to dyskusja troszkę bez sensu, by narzucać swoje przekonania wszystkim. Przypomina mi się taka historia, jeśli pan pozwoli przytoczę, na Węgrzech rząd prowadził kampanię społeczną, w której namawiano kobiety do rodzenia. Przekonywano, że aborcja jest gorszym rozwiązaniem. Pech chciał, że po części ta kampania społeczna była finansowana ze środków unijnych. Zaprotestowali francuscy socjaliści i wie pan, co się stało? Węgrzy musieli zwrócić unijne pieniądze. Troszkę dziwna sytuacja, prawda? No być może naruszono pewne zasady dotyczące udzielania tego rodzaju dotacji. Ja sądzę, że prowadzenie kampanii edukacyjnych nie jest złym pomysłem, zwłaszcza jeśli ich treść jest rzeczywiście zgodna z wiedzą medyczną i nikomu nie szkodzi. Natomiast no, wymogi funduszy unijnych są takie, że można za pomocą tych środków promować tylko część działań sensownych. Inne, również sensowne, nie mogą być z tych środków finansowane i to wynika wprost z zapisów prawnych opartych na traktatach i na dokumentach uzgodnionych z Komisją Europejską. Zatem rozumiem, że panu w Polsce na przykład nie przeszkadzałaby kampania społeczna namawiająca Polski do rodzenia dzieci. No i określa to pan w sposób dosyć obcesowy, bo ja myślę, że wydaje mi się, że żadnej kobiety nie należy namawiać do rodzenia dzieci. Trochę tak, bo wiele kobiet uważa za coś oczywistego, element realizacji swojego człowieczeństwa. To by w pewnym momencie zdecydować się na dziecko, by zająć się jego wychowaniem. Myślę, że główną troską rządu powinno być tworzenie warunków, w których podejmowanie się tej misji będzie trochę łatwiejsze. Przyznam, myślę, że to jest główny problem. Raczej trzeba by zachęcać. Myślę, że rząd ma o wiele lepsze instrumenty niż tylko kampanię z ulotkami i spotami. Przyznam, że pytania nie nazwałbym obcesowym. No, może rzeczywiście było troszkę uproszczone. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję. Pan poseł Jan Grabiec, Platforma, rzecznik Platformy, jest naszym gościem. Za 18 minut, godzina 13. A dziś pytanie, życzliwie przypomnę, czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia. Na stronie internetowej sondaż Trójki, wyniki sondy, jak zwykle przed 13. Ktoś napisał, i właśnie dlatego ta tabletka powinna być bez recepty, aby nie musieli jej przepisywać i mieć wyrzuty sumienia. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Leszku, halo? No, halo. Dzień dobry. Doczekałem się wreszcie, tak. Dzień dobry. Też się cieszę. Więc przede wszystkim posługiwanie się językiem polskim przez posła Pięte. Dziecko według słownika języka polskiego, niedorosła istota ludzka od urodzenia do wieku młodzieńczego. I tam dalej jest każdy niezależnie od wieku potomek w stosunku rodziców. Czyli mówiąc dziecko nienarodzone, mówimy o przymową. Posługujemy się watykańską nową mową, a nie językiem polskim. A jak to się ma, panie Leszku, przepraszam, że skracam wypowiedź, do dzisiejszego pytania, bo na odpowiedzi na tej najbardziej mi zależy, mianowicie czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia? Lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia w gabinetach prywatnych, ale wtedy powinno być to wyraźnie napisane. A druga sprawa, jeżeli do pracy państwowej idą, to powinni się posługiwać prawem państwowym. A Polska jest na razie jeszcze, przynajmniej teoretycznie, państwem świeckim, niezależnym od religii. To panu, zapewne o to panu chodziło. Dziękuję. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja jestem farmaceutą. Chciałbym nawiązać do mojej wypowiedzi mojej koleżanki farmaceutki. Pani Joanny, tak. Tak jest. Jest mi niezmiernie przykro, że aptekarze, którzy dźwigają kaganek oświaty i rozświetlają ciemnogród, w którym żyjemy, mówią o rzeczach, których powinni nauczyć się na trzecim roku studiów, gdzie uczą się farmakologii. Mhm. Ja od ponad 20 lat wykonuję ten zawód. Nauczałem przez wiele, wiele lat farmakologii, ucząc pielęgniarki, później techników farmacji i mówienie o leku, który zwiększa gęstość śluzu, że jest lekiem wczesnoporonnym, jest karygodne. Dziwię się, jak można w ten sposób do tego podchodzić. A poza tym tabletka, nazwijmy ją dzień po, jest zdecydowanie lekiem antykoncepcyjnym. Leki wczesnoporonne w nomenklaturze aptecznej oznaczone są specjalnym znakiem. Niech mi pan wierzy, że bez specjalnego wysiłku może pan kupić, iść do lekarza, powiedzieć, że boli pana kręgosłup i dostanie pan tabletkę, która zawiera w swoim składzie składnik, który wywołuje poronie właściwie w 90 kilku procentach, nie mówiąc wcale, że jest się w ciąży. Tak przy okazji, panie magistrze, mianowicie zapytam również i pana o klauzulę sumienia dla farmaceutów. Zdecydowanie, znaczy klauzula sumienia farmaceutów obowiązuje. Gwarantuje nam to prawo farmaceutyczne, tak no samo właśnie, jak i lekarzom. I nasze sumienie, takie, każdy człowiek ma swoje sumienie. Każdy człowiek powinien się posługiwać sumieniem. Obojętnie ze względu na swoje przekonania, na wiarę. To sumienie jest kręgosłupem moralnym każdego z nas. Pani Maria i my? I my, widząc to, jaki pacjent do nas przychodzi, posługujemy się tym sumieniem. Jest coś takiego jeszcze też, panie Kubo, co się nazywa opieka farmaceutyczna. My mamy obowiązek uświadomić tego pacjenta, jakie są skutki albo za życia lub nie za życia tego, a lekarz ma służyć pomocą. Odnośnie maksym takich, które mówimy, primum non nocere, jest jeszcze coś ważniejszego. Quidistis, tibidistis. Cokolwiek uczysz się dla siebie. I powinniśmy o tym pamiętać, że przede wszystkim lekarze, aptekarze, to wiedza. Powinniśmy przede wszystkim stawiać na nasze wykształcenie i na to, co wiemy. Pozdrawiam. Tu postawimy kropkę. Tak a propos pańskiej wypowiedzi, pani Maria komentuje, klauzulę sumienia dla lekarzy, farmaceutów, to jest jakaś pomyłka. Tylko ci ludzie mają sumienie, inni nie. Dlaczego inni ludzie, wykonując swój zawód, nie mogą się na nią powoływać? Odpowiedź jest prosta, bo szlak by trafił porządek prawny. Prawo przestałoby działać. Dlatego klauzula sumienia powinna być zlikwidowana. Adam Koziorkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Każdy człowiek powinien mieć prawo działania według swojego systemu i za tym idzie między innymi klauzula sumienia, czyli ograniczenie się i niewykonywanie czynności, które się z tym systemem wartości kłócą. Natomiast pytanie, w jakim mechanizmie, jak spowodować, żeby pacjenci nie byli w tym procesie pokrzywdzeni, żeby na przykład nie było sytuacji takiej, która była zresztą znana już z wcześniejszych doniesień, jak z profesorem Hazanem, który powstrzymywał się od zabiegu usunięcia ciąży, bądź też z tego typu zdarzeniami. I wydaje mi się, że konieczne w tym momencie byłoby informowanie w jawny sposób pacjentów, który z lekarzy stosuje klauzulę sumienia, który rezerwuje sobie prawo stosowania klauzuli sumienia. Po to, żeby pacjenci wiedzieli, w jakich sytuacjach do jakich lekarzy ewentualnie się po prostu nie zgłaszać. Pani Agata napisała, bardzo mi wstyd za wypowiedź naszej koleżanki farmaceutki. Chyba pomyliła zawody. My mamy realizować recepty, wydawać leki zgodnie z przepisami, a nasze poglądy nie mają tu żadnego znaczenia. Uważam, że taka samowola powinna być karana. Krótko pan Grzegorz, witam pana, halo. Dzień dobry, moje uszanowanie. Dzień dobry. Bo jestem lekarzem od ponad 40 lat i stąd mam takie wyrzuty sumienia, ponieważ ja, będąc założycielem izb lekarskich, maczałem palce w kodeksach etyki i tak zwanych klauzulach sumienia. Nigdy nie przypuszczałem, że to będzie mogło być w tak brutalny sposób wykorzystywane. Ktoś, mówiąc o klauzuli sumienia, może powstrzymać się od pewnych czynności. Natomiast wypisanie leków, no tak jak mówił jeden z moich poprzedników, jest cały szereg leków, które użyte w określony sposób, w określonych warunkach mogą spowodować poronienie. Aha. I dlatego obowiązkiem lekarza, obowiązkiem tego lekarza, który realizuje klauzulę sumienia, jest poinformowanie pacjenta. Jeżeli są wskazania do stosowania leku, na przykład powinien poinformować, że te leki, tych leków nie powinno się stosować w czasie ciąży, bo mogą wywołać poronienie. Te leki można stosować, no bo to są leki antykoncepcyjne jak najbardziej. No rzeczywiście przerażająca jest Uważa pan zatem, że klauzula sumienia jest w tej chwili nadużywana? Jest zdecydowanie nadużywana. Tak jak zapytał mnie jeden z młodszych kolegów, mówi: panie doktorze, a jeżeli byłaby taka sytuacja, że ja bym powiedział, że ja nie będę chciał leczyć członków PiS-u, bo mi klauzula sumienia nie pozwala, to jak to miało być w tym momencie traktowane? Czy to jest granica klauzuli sumienia, czy nie? Pozdrawiam, dziękuję za wypowiedź. Pani Agnieszko, jeszcze pani. Krótko proszę, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Bardzo się cieszę, że do pana dodzwoniłam się po raz pierwszy w życiu. Agnieszka z Białegostoku. Ja akurat jestem żoną lekarza. W sprawie klauzuli sumienia uważam, że jeżeli ktoś jest lekarzem, to ma obowiązek leczyć. I tak mój mąż uważa od bardzo dawna. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jeden problem. W jaki sposób te dyskusje ideologiczne, które my w tej chwili odbywamy, wpływają na pokolenia kobiet? W jaki sposób to się odbija na ich psychice, na ich prawie w ogóle do leczenia, do różnych informacji medycznych i tak dalej? Ale proszę też mi to jeszcze pozwolić jedno zdanie. Jedno zdanie. W sytuacji, gdzie mam tatę 7 lat po udarze mózgu. I proszę mi uwierzyć, że żadna opieka państwa nie działa, ani opieka lekarska, bo lekarze się dziwią, że tyle lat żyje, a państwo mi nie pomaga. I to nie jest tak, że tylko się dziecko rodzi. Potem trzeba je wychować, ukształtować i doprowadzić tego człowieka do końca takiego godnego życia po prostu. Żebyśmy nie tylko zaczynali mówić o tym, jak się zaczyna życie, ale też jak się kończy. To jest chyba najważniejsze. Za 9 minut. Pozdrawiam, dziękuję. Za 9 minut 13. Dr Medard Lech, ginekolog. Posłuchajmy. Klauzula sumienia jest pojęcie takie śliskie. Oczywiście, że powinni mieć prawo do klauzuli sumienia, natomiast nie powinni tego nadużywać. Odmówienie kobiecie, że jest gwałcona, pigułki do antykoncepcji po stosunku, to już jest nadużycie tej klauzuli sumienia. Lekarz jest lekarzem po prostu i powinien myśleć o swojej pacjentce. Jeżeli pacjentka cierpi, jest zgwałcona, jest tłamszona i jeszcze jej odmówić jakiejś pomocy tego typu, no to po prostu ktoś nie spełnia swojej podstawowej roli w imię czegoś tam, w imię obrony jakichś swoich, trudno być przekonań, bo te przekonania są podstawione na fałszywych przesłankach. Pigułka do antykoncepcji po stosunku nie jest pigułką aborcyjną. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie nasi goście na antenie, posłowie, pan poseł Stanisław Pięta, PiS, i pan poseł Jan Grabiec, Platforma. Witam panów. Witam. Słyszymy się. Dzień dobry. Dziś na pytanie... Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy lekarze powinni mieć prawo do klauzuli sumienia? 21% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale 79% odpowiada, że nie. Pan poseł Stanisław Pięta, zdecydowana przewaga tych, którzy uważają, że prawo do klauzuli sumienia powinno zostać zniesione. Co pan na to? Panie redaktorze, no to jakoś do mnie nie przemawia. Choćby 99% głosujących opowiedziało się za przeciwną opcją, to co mnie nie przekonuje. Ja rozumiem, ale zażycie tej tabletki kończy się śmiercią dziecka, kończy się zakończeniem tego istnienia życia ludzkiego. Z biologii. To jest, panie pośle, prosta sprawa. Jeżeli dochodzi do poczęcia, to mamy do czynienia z życiem ludzkim i choćby nawet cała Światowa Organizacja Zdrowia co tydzień wydawała w tej sprawie uchwałę, że jest inaczej, to nie zmieni podstawowego faktu. Jest zapłodnienie, jest życie, chronimy to życie. Koniec, kropka. Rozumiem. Tyle tylko, że słuchacze zastanawiają się, czy to nie jest zbyt pojemna konstrukcja prawna, bo tak naprawdę wszystko może być niezgodne z sumieniem, prowadzić do konfliktu. To jest przykład z listu, może absurdalny, ale na przykład lekarz-stomatolog odmówi zatrucia zęba, bo to jednak zabijanie żywych nerwów i będzie miał do tego prawo. No, panie redaktorze, to jest oczywiście sprowadzenie sprawy do absurdu. Ale odmowa badań prenatalnych, ludzkie. Odmowa badań prenatalnych już nie jest przykładem absurdalnym. Panie redaktorze, musimy postępować tak, by chronić życie ludzkie. Nie wolno karać dziecka za krzywdę wyrządzoną kobiecie przez gwałciciela. To musimy jakby szanować podmiotowość tego dziecka. Musimy szanować jego godność. Mamy do czynienia z odrębną istotą ludzką. No nie wolno jej unicestwić. No, wydaje mi się to jasne i przekonywujące. Pan poseł Jan Grabiec, opisanie pewnych praw w ustawodawstwie laickiego państwa jest, jak wiemy, bardzo trudne. Sami się z tym borykamy, zważywszy, że w państwie tym żyją w większości katolicy. Może na taką trudność będziemy skazani już zawsze. No, pewne trudności mamy zawsze. Każdy ma inne sumienie. Nie jest tak, że jest jakiś jeden wzorzec, nawet w ramach jednego światopoglądu, dokładny wzorzec sumienia. Natomiast myślę, że ta sonda pokazuje, że słuchacze mają poczucie, iż klauzula sumienia jest w ostatnim czasie nadużywana i stąd obawiają się, że ten zapis może być wykorzystywany przeciwko pacjentom. Ja jestem przekonany, że ta klauzula jest potrzebna, niezbędna i musi być elementem przepisów prawa. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której pacjentki niezadowolone z nadużywania tej klauzuli przez lekarzy będą korzystały ze swoich praw i informowały na przykład organy samorządu lekarskiego o tym, że lekarze tej klauzuli sumienia nadużywają. Myślę, że taka możliwość, taka ścieżka prawna doprecyzowania w ramach samego środowiska lekarskiego tego, na czym ta klauzula polega i jak powinna być używana, istnieje i chciałbym zachęcać te osoby, które czują się pokrzywdzone decyzjami lekarzy do tego, żeby ze swoich praw korzystali. Poseł Jan Grabiec, poseł Stanisław Pięta, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Za 5 minut, godzina 13. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick, forget that you are sick. Write about love, it could be in any form, hide it to me in the morning. Too much. Seconds move on. If you watch the clock and the sky grows dark, if you're looking up, but the girl steps from thrill to thrill on the tightrope walk. On the tightrope walk. Zapraszamy